جو نبی ان کے بھی شرک ماتنا ہے پیارا فرض پر شرک کی ذریب کر کے اللہ تعالی نے شرک ماتنا ہے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ فرمائے تو یہ نقصان تھا کہ بزور میں جوا شرک جو ضرر تھا کہ جو پہنچن نا وہ تھا جو تباہی جو باعث تھی تو تھا کہ وہمی امید تے اٹھی اور غیر کی پوجا کی آئے جو قطر ان میں تھا کہ نقصان پہنچن دو یقینا باقی متھے جے کو تھا کہ نفع نقصان جے لائے بدھائے ہوتا نفع جے تن تو تھا جی مراد میں تھا جے مراد اسا انہیں کہ اللہ کے چلے تو جی مراد حاصل کرنے جے لائے دیکھے پکارے ہوا آئے وہ مراد تھا جی نتھی انہیں ہر جو سنیا ہے کہاں ہے پر بیو نقصان تو ہاں کسی جو کہ روز جو اللہ سے مشرف کی پہ مشرف سے نتیجہ کہ عمل ہوندہ سے بجرتی نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے تو جائے مانو شیر کو کہوا رب تبارک و تعالیٰ وقت انہوں نے جلائے با ہے واجی با میرے دن یہ نقصان ہوتی قیامت میں جنہیں بت پرستی جا نتیجہ سام ہوئی گا وہ بت پرست ہوتے اللہ تعالیٰ کے اتنے بھی چاہتا اللہ بے سر مولا و بے رسل صلی اللہ علیہ وسلم یہ سانجھے جو مالک تھے ہو سو یہ مالک جیسے سان دوستی رکھی پہنے مالک بنائے ہو تو یہ ڈاڑو سانجھے لائے خراب ثابت تھے ہو ہیں جو کہ سنگت تھا ساکھے وٹھی انہیں سان ملائیں گی بابا ہنہ جی آلو جھکی بہتا تو جو کم تھے وہ سنگت بے سانجھے لائے اگلے تارے جوا مہر کی تجھ سے مہر کی تجھ سے توقع تھی تو توقع تھی دوستی رکھی تھے تو سان تو تمہیں امید ہوئی ستمگر نکلا تو ظالم نکلی پہ میر کی تو سے میر کی تجھ سے توقع تھی ستم گھر نکلا امید ہوئی تو کچھ چنگو تھی تو پر تو ظالم تھی پیو منہ سمجھاتا تیرے دل کو تجھے دل کے تصا سمجھو تو نیا نرم مارے تو جی دل جھکی پودی پتھر نکلا ارے وہ تو پتھر ہو تو بھلا چاہتا کر سکے پی دے کچھ مجھا پتر کا تلا کھڑائے بیٹھے دولت مل کے تو کھیسن میں پیلا ہلنا تھا ماں گڑی وات تے ایکڑا مانو تے فری اوٹ کپڑا کھیل رہے ہیں تے تو تو منہ تھی منہ سمجھاتا تیرے دل کو تو پتھر نکلا بدل گیا ان میں بھی غیر میں غلط تنگر پہنے رب سے واسطہ جن کو بابا ان اللہ یذکر الذین آمنوا عاملوا الصالحات جنات تجری تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید بے شک اللہ تعالیٰ داخل کر دو آئے مومنن کے جن عمل کا احسال ہے باغن بیٹ تجھے مومنن کے داخل کر دو جیسے ناروب لالن ایک رائے میں انکار کندر ہے بیانی جھگڑو کندر ہے بیانی تو بھی پریشان منافق قسم جا مانو انہاں کا پو اللہ تعالیٰ مومنن مخلصن جگہ دو دائے جی کہ ایڑے قسم جا مانو انکار کیوں بے ایڑا جی کہ اللہ جی بارے میں جھگڑا کندا نمانی دا ٹرائے ایڑا جی پریشان اللہ جی چون تتھا اللہ کم گرو تتھا بڑا کرے اللہ نہ کرے یہ ٹے پارٹیوں مجھے اللہ تعالیٰ بدائیں ہونا فرمائے تو ان کا بات کہ مومن مخلص ہے انہوں نے جگال بدو ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید جن مانو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ انہوں کے عمل صالح کے ہوں تو انہوں کی جنات میں داخل کر دو جن کے اٹھنڈا ہوں تو برکت ہوں اللہ جی کی وہ نہیں سکتے کہ رب تبارک و تعالی جادو کا حصہ دائے من کان یظن ان لن ینصر اللہ فی الدنیا والآخرة بل یمدد بسبب الى السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیده ما یغیر اسے اللہ تعالیٰ کی عجیب آیت بیان فرمائی قرآن سارو عجیب آیت فرمائی تو केतिरा माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके हज़ूर अनवर सलाह सम्झी हिननि ॻाल्हियुनि ते रेसो नथा कनि ऐं पोइ नबी त फरमाईंदो बाबा अलाह असांजो मददगार आहे तव्हां न मञी अथव ॻाल्हि त पोइ तव्हांखे नुक़सानु पहुचंदो हो वरी दिलि में फ़ैसिलो था कनि त जेके असांजा अमीर अमीर आहिनि वॾा वॾा माण्हू आहिनि असांजा बुज़ुर्ग आहिनि जिन खे हे नथो मञे इहे सभु इन जे पुठियां जो पवंदा त हिनखे नुक़सानु कंदा इहो फ़ैसिलो کن مانو وٹے ہوئی جو تا سن پی رہے سا پجن اللہ تعالی فرمائے تو گمان کا کن تو اللہ مدد نہ کر دوسرے جدے نہ انہاں ان دی مخالفت کرے اگوان تھی ہلیو آئے اللہ تو سوابن کے مفید نہ تو سمجھے انہوں کے کار کار ساز نہ تو بجے تو پہانے یہ کندہ سے نہ مقابلہ یہ کندہ انتجام تو یہ سب کاوڑے آئے کہ سر دا دشمن کہ مال دا دشمن کہ عزت دا دشمن دین دے بدھان وارن دا اترا دشمن تھی دا آئن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اترا دشمن تھی دا وہ ہونا نہیں وہ فیصلو کہو آن دے تو دا کیا تھا پجنس کیا تھا نقصان کرنا گھنا ہی لاکھے ہوں بچا دیا ایک دفعہ ناظر ہی اٹھی آیا نظر ایجی ہاں دو جو بڑی نظر آنے تو پاس پٹھے دے کیا بکڑے قسم کی ظاہری ہکڑی کرن تا آئے کدے کدے کن انسان جے اکھر میں چی گیا ظاہری کرن تا وہ ظاہری کرن تا کھپر نانگ کے دھوندی آئے ہمیشہ یہ مطا کی گال پر بدایا دی کھپر نانگ تیزو آئے انہیں جے اکھر میں ظاہری کرن تا ہوندیا پر جے کدے کہ مانو سا نہیں ہے نانگ ہو اکھیوں اکھیوں سامل آئے وہ کرن تا ہنے جے اکھر میں لگے تو مانو دو بھی ہوندیا یخصف بصره ويسقط الحبل فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تن کرے نا کپر کے مال جو کہ مجھے اکھن دے دنسو اکھن سا مجھے اکھن ملایا دگوڑن سماری مجھے تو دگوڑن تے پر اکھن سا اکھن ملایا سو تے جے تا اج اکھ اکھ ملی وی تو یخصف البصر تن اکھن کے روئے وٹن ان جو زہر ان اکھن مجھے نہیں کرن دو جے کو چکا سا زہر کھان دو تو اکھن مجھے لائٹ زہر تا اج اکھن ملا دی مانو دو کو اللہ کی قدرت ہے نبی صحیح فرمائے واپس وہ یقصد حبلہ اور یسکت الحبلہ پر جگہ گو رہا ہے رضایتا ہوں دی انہیں جو اکھے ساکھے ملی ویتنا ایڑو گھیرو ہوتی ہے جو باہر اکھا پکی دے باہر گری پر چین پنجن مہینے جو باہر ہو جائے نا کپ رسانا ہے آلو اچھی جن سے نظر پھر نہ کرنے یا کرتا نہیں باہر گری دے گھیرو اڑو اچھی جن جو دھر گھٹ کے جو نظر تھوڑی ٹکائی تو پو تو گھو لیکن تھوڑا اثر آیا تو تھوڑے اثر میں ساسو گھیرو اچھی جن باہر ہے باہر بھی نہیں پہنچ ہوئی یہ سب تجربے میں آئل شیون پکی گال سو رہا سو فیصد مجھے مطلب ان مجھے چاہے مطلب یہ آئے تو نظر بھی نہیں کیا تو اہم قسم جو زہر کری کری انسان کی اکھن میں بوندو آ ایک شخص ماں وٹ آیا ماں باہر ویٹ ہو جائیں منجن جو وقت ہو جائے موسم ہو جائے مئی کی آئے ماں وٹ ویٹ ہو ابھی مجھے کچھ بات ہو گئی ماں مجھے عزت تھی انہوں نے چلو بیروز کے پاس جو گرمی ہی تکلیف ہے پانی پانی پیا رہے تو بار لا بجا سکا بھی پیارے پنجی میں سوزو کی ہے لیکن دیکھ کے بھی سوزو کیا ہے جب کروں بڑی کھلے بار اور ان پانی پانی کرا ہے دیکھو باقی جن کے ماں کے اتنی تکلیف آئے لیکن ان کے بارے میں سوتا ہیرو کرے چاہو بابا چاہے جیسی ماں ہے ناظری تو جیسی ماں کے ماں وٹھی ویسا ہے نا کرے گوئن تے کرے اڑے مقابلن تے خود ونی نظر ہنا تا سن پاہ پٹے جنگ جنگ بجی پئے تا دو لڑی ونی گاہ دا نقصان تھن تے جائیں انہن دے نظر ہنا تا بجی پئے تو ساری انہن دے نظر ہنا تا کری پئے گھنی ہو گالی جہاں ما اے اتن سی بٹ بٹ سوٹ تو ہے چار سو پنج سو دا دینا نظر ہن چا کم لسو تو سے مان تا کہ مجھے تو اکڑو کم کرے مزاحت نہ کرے وہ ہی کر تو بس ٹھیک تھی دو جن جن شہ کے نیت کٹی چل تو میں کھے نظر ہندس چیز میں نیت کٹی ہاں چلے تو پہنچے خیال صحیح کہتے شہ سے نظر پہ وجے تو الحمد للہ اتر ماں ان کے نظر الحمد للہ سبحان اللہ سبحان اللہ عجب تھے الحمد للہ شکر تھے عجب تھے سبحان اللہ شکر تھے الحمد للہ ان شکر تم اللہ نہ کروں خدا قرآن میں فرمایا تو شکر کر دو تو بتائیے بتائی دے نظر کھٹا ہی دیا نظر کٹی بھائی ہمارا ودی بھی کری وہی ساگی موسم کے بارے مہینے آئے اچھے ملے ماں باپ بٹا بٹا وجنا کمائی سٹھی آگے کمائی دوس میں کٹی کر نظر مجھے کٹی جی کی کٹی جیسے الحمد للہ چڑھتا ہے نظر مجھے لگتی کہ ہیٹو کے سامنے کہ مجھے مطلب آئے تو علاج بھی آئے زہر بھی آئے تو زہر جو دریات بھی آئے نانگ جی لاتا بس یہ آئے تو اکھن کے گڑی پہ گھیر کر موڑے اکھن میں ایک دن صحیح نہیں نانگ مان سے دو نانگ گھڑی سمجھ کا ضرور آتا نانگ کے جاتے دھکا ہوں وہ تیری سوچتے میں پورا اکھن ملا جن بھی جیتا ہے ان کا مقابلے کا جکن مجھ سے مطلب یہ گالی میں رکھے جی ہر کئی مانو کھیل میں وجن مائن کے مردن کے سبنی کے بدائے چلے تو نانگ جا کے ساتھ نہ ملا مائن کوڑی مرد مار بند رکھے میں تو ہو کوشش کروں اکھن سے اکھن میں اٹکائیں جی اور یہ گل میں پان بھی ڈھی آ تو اکھن سے اٹکائیں گے پر وہ تو موڑے چل گیا متقوی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آله ناظر يا الله ناظر يا الله چپ ناظر يا حضور صلى الله عليه وسلم تے نظر آیا جی پان وٹا دے تے قران شریف دا پڑھن کا بتلا جا دو ہو جی بھی تے ما اتن رج ترا با جی مرسال سنو ما اتن سو تو آواز تے کڑو سنو تو قران دا پڑھن نبی نبی جو قرآن سبحان اللہ ما اذن تو تو کرن ہوا سنو تو ما اذن تو تو واہ دی مرسوا ما اذن تو کرن سنی دھانتو آئے لیکن صاحب کو تو کیا اللہ تعالیٰ فرمائے تو انکل آلہ خلق نظیر تو جو خلق بسوڑوں تو جو خلق بسوڑوں تو جو جکل بغازی یہ بلو نظر آنے حتی نبی نے جنوری کوئی نہ لگا آئی وکر مدی جفر ما یشاء و یاکم ما یبیر لیکن کرے کرے ما شاء اللہ کان ما لم یشاء لم یکن لیکن گھرے اللہ کرے جو نہ گھرے نہ کرے بس یہ کرے سا پڑھے ہونا بھی ہو چاہے حضور ادائی نہیں ہلے ہوئے چیز نظر مجھے نہ لگی یا تو بڑی پوری ہو یار پڑھ رہا کیوں ما شاء اللہ کان ما لم یشاء لم یکن جب الما یشاء و یکن ما یرید بس ادھر بڑھو تو نظر ختم تھی ہو جے کدے پچھڑا ایک نمبر تو تاوری ہو بڑھو مطلب تو علاج یہ کرنا بھی مانگتی یاد ہے ما شاء اللہ کان جيڪي گھري لاتي مالك شاه جيڪي بطن جي بولي بڙو جيڪي لا گھري تي جيڪو نه گھري نه ٿي مسلم شاه جي فرمايا جا يا ڪم يريد جيڪي ڪري الله وڻي سو ڪري جيڪي فيصلو ڪري هو ان جو پورو آهي بس اڙا اثر ڪن ٿيو ته نظر ڪن ٿي وڃي سو صحيح هتي هن ماڻهو کي آندا آهن ۽ هي ڪري ٿي آهن الله ان شاء الله مدد ڪندو ئي ڪان ٿا نه دنيا ۾ نه آخر ٿي الله تعالی فرمائي ته تهاني ته رسول کي ڏاهي تیرا پروگرام تھا تھا یا نبی کے خلاف غلط کا گل کر پہلے ہم تو بھی سبب نے سما ایکڑی گل تو دس تو نے خدا پر محال اسا کدی کدی محالات جو رسول بو ہے الزام لا جی اسا کہ کے دل چوں اگر تے کن کک تھے تنگ تھے بیزار تھے تو جے تے رہو مانو جان مجھے چڑی نہیں تھا کیا مہان تھا کرے کدی کدی تھی جائیے کن مانو کا پریشان تھی ہوتا تو نے کہ بات ہوتا ہاں جی نہ تو پوچھ سکے تو کھاؤ کہیں تو نہ تو کھاؤ کہیں مر ہت اللہ تعالی یہ تو فرمائے تو جے کہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ سکو ان کے مقابلے رسا کر سکو تاں یہ کہ جو آسمان دے کو رسو کھنے بدو مچے رسو بدو وہ انہی رسے تھا بدھی پہ مچے چڑی ونے جے کہ اللہ کی طرف مدد ہے احسان ہے قران جبرائیل ان دے اتے نازل تھے تو اے اللہ تبارک تعالی جب راحت پیدا ہے تو ان دے اتے دو اے تاں کہ وہ اگواڑی کرے سمجھائے تو یہ تے دروازہ بند کرے مدری جے مولا اللہ جو حکم دے تو وہ تے بند کرائے اے دے کو رسول تن رسول بدی چڑی ونے متے جے کہ وہ نہ کرے سکے تو پچڑی کو گھڑی رسے کے چنو رسے کے چنو تو بجے پاک کو کرے بیٹھ کرو کرے پتا جو کہ وجی پہ یا متھوں دری بند کرے یا پجو کندھ بن جان تے چھڑایا تے پجی نہیں مصیبت کو یا تے اوہ دری بند کرے تے جڑا اللہ جو فضل ہے فیض مجھے رسول تے نازل تے تو ایک طرح سب نہیں جڑائی یا اللہ تعالی پجے فضل ہے کرم تھا جے کی جیسا انعام کرے احسان کرے جیسا پجو مہربانی کرے تو او بیا مانو نہ تھا سن نہیں نہ تھا سن اللہ تو فرمائے تو تھا رسول جڑا بھی تھا جو اللہ دے احسان سچڑی ونے تے آسمان تے اور دری بند کرائے تے لیکو دے رسو کرے تو ہاں جے کرن نا تو پوہا تو کم نہ تھے نو تو جتا کر زمین تے کرو کند بن جان پہ جی چلاو یا ہیرو چلاو یا ہونا چلاو ائی گل سمجھ نہیں تو تاں دی اپالی سی کچھ فائدہ دے دی تاں کہ ہن جو میں نہ کہہ دوں میں یہ غزال کا انزلنا آیات بینات ان اللہ یدی من یرید اس طرح سے نازل کرنا ہی آیت کھلے لا بیان بدائیں دا اللہ تعالیٰ ہدایت کرے جو چاہے رب تعالیٰ ہدایت دے مالک ہو صاف صاف گالیوں سونا مثال رب تعالیٰ ہدایت ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس الذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد فرمایا تو دنیا دے جہان ایک غیر مسلمان ہے بہن یہودی تران سادی ستارن جا پجاری سجو کی کبھی سجو کن نمسکار کن سے تارو بھرے سے نجارو جو کن چندر صاحب ان کی خاطر ورنہ سارا بیر نصارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا تابدار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا جو پٹ پٹ نے بی بی صاحب ان جمع کے خدا جی زال چون جبرائیل علیہ السلام کے بھی ٹکڑ ٹکڑ چون یہ ٹرے ٹکڑ کرائے چند یہ خدا ہے کمپاؤنڈ ملر ٹرے سیڑھی جو کرائے کا ٹھیک ہے نا چار پاوا سی شیر ہوئی سکڑی باہر مائی ملائے وری جو کھڑی وانی تو کھٹ تھی پے وہ چند اللہ تعالیٰ بھی خیال ٹنڈ کرنا ہو جائے کرو جو سب گال تک معلوم تو علم ہے جان ہوجی کفر کے بھی سمجھنا تو ضروری ہے اڑو مانو جڑا خرچ ہے تو کفر سمجھو نا اللہ تعالیٰ تو فرمائے بیا اندر جی کہ مشرک ہے سیدھا سو اللہ پان مستقل ہے بے شک تو ہکڑو ہی اکیلو پر یہ سب ان سے ساتھ تھا جی کہ اللہ رسم ہے کمال آتا ہے بین کے نہ تھی یہ پان کری کری نہ دینا بیا کم کرے چلی نا چاہیے رب فرمائے مشرک ان سبھی جو فیصلہ کرنا مومن یہودی ستارن جا پجاری نسارا مجوسی باہ جا پجاری بیا جی مشرک ہیں قیامت دن سبھی کے بہارے سے فیصلہ کرنا ہر کہیں فیصلو تھی وہ فیصلہ یہ سب جمع تو دنیا ہر گھر فیصلے کی جا کہانی سب دنیا میں گزاری تھا مشرق برج کو کھائیں گا کافر برج کو کھائیں گا یوگی نسارا کو کھائیں گا جائیں جو ہوں گا سب کچھ ہوں گا پر فیصلو اسے نہ اللہ بات کا منی اس سے کروا نہیں دیکھو دوست دسترخوان سے بیٹھو تو کھائیں گے جو دشمن ہوتی لگی تھی دسترخوان سے کھائے تو جل بچا کرے کرے کر دوست مجھے دشمن اللہ اخبار کو تعالیٰ جی سارے ضرور زمین کے دسترخوان سے دوست دشمن سے بھائی کھائے اللہ تعالیٰ کرے کہ جو جن سخی مانو ہی کون چاہتا تو بابا نے صحیح فلاں فلاں دسترخوان سے آیا جا چلے جو خدمت کرے جن قائم تھی اندر جن دنیا کے جہاں میں بالکل سخی مر تھی پہ دوستوں کے دشمن کے پہ تو کھا دو کر آئے اور ان کے دسترخوان دے آئے دعوت تو کرے وہ اللہ تعالیٰ بچا ہوا نہ کرے مانو نہیں بھی مغرور دسے دیر اسا کھاؤں گا اسا پیوں تھا اسا کی ملکیت اسا کی دولت اسا کی صحت اسا جی مل چکے ہوں انہیں جی مطلب مغرور تھی پہ پون جو تو بس اسا ٹھیک ہوئے اسا اللہ جا مقبول آئے پیار آئے صفا غلط صفا غلط سچو اج قرآن کا پورا ہوجی ان گال مہنگا پان کے سمجھے تھا خوشی آئی اصل نقصان کون تھے نہ یہ تو گال وہ فیصلہ ان کے اکھن میں موہن سے ماں ایک جہن میں جی ہوڑ ہوڑ جی بٹری ہے دندا ان میں ہوڑ لائن بہت جبل جی فرمائن تھا ایک ہوڑ ہوگی ہاں ہاڑو جی اٹھ ہی رہن اٹھ ہی رہن سورہ سورہ بہت جبل سائیں اراضی میں وجو آیا سمجھ میں وی بیا ارہ نا بیا بھی وجو سکے سجن گال تھی نا دندن جو ڈاکٹر تھی ڈوارک جا لو ایتری قطار ہکڑی کہیں راضی میں کھڑی ٹھا ہاں یہ جاری ایسی مت یہ جاری شام میں وجبی ہوں یہ منہ میں وجبی ہوں منہ ایڈو وڈو ہوں جو یہ جاری ہوں ہوں وی مت رکھا وی وڈو ہوجائے وی کن ایڈا وڈا ہوجائے وی زبان ایڈی وڈی ہوجائے وی بڈی کہتے رکھجے وہ ہفتے اسٹیج ہوجائے رکھا وی کلا فرمائن تھا اڑائی سو میل کے پنتھ سے جہنم کی نو انچ گرا کر ہر ایک مہنگ کی پہنچی نو انچ چیل ہوتی اتو پر مت اڑائی سو میل کی چیل ہوتی نکری یہ جہنم جو رکھو تو مہنگ جو مہنگ جہنم میں کیئر کھانا اتنے تا تو ڈسو وڈا سنا تو لایا نا اتنے یہ جہنم میں مہنگ یہ کھانا گراٹ کو رکھو ہر کہ پنج گراٹ جیتتے اچھے اڑائی سو میل ایڈو جسم سلو ہاں زبان ہوں ایڈی ڈگی ہوں جو اڑائی سو میل زبان ڈگی پہ ہوں زمین سے مہنگ لتاڑی بس یہ جہنم کے مہنگ جو نقشو جی اللہ کے قرآن کی رسول کے عزت کی خاطر نہ کئی اللہ کے حکم حکام جو خیال نہ کر چاہے عزت پڑھداسوں چاہے عزت بھروسہ رکھداسوں چاہے کہ وفاداری کرداسوں چاہے کسی گلا کہیں چاہے نہ سمجھی تو تکلیف آ بلا تو کر سکوں ایک مہنگ چاہیے بابا رہنا نقصان تھی چاہے مہنگا تو اتنے کتے چکو نہیں ہوتے ہاں جگہ کتے چکو مان جا کرائے جنم جو وڈو آئے تو اللہ تعالیٰ جنم جی فاحد اواز مشر نبدرائی آمین جن میں باج سے کو تو پریا پر گو گاٹ جو کو باج ہو دو نا اللہ پنج سو مہینے دی پدھت گو گا تو باج جی بٹھی بھر دیا گو گاٹ کرے انہی کو اللہ راستہ کر دے آمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سو فما تصدق فسلة تباع ربنا إن الله على كل شيء قدير جيكم أنا تزيدوا قدونا وزيدة فسلة فقلت قلت رجل جدا أطعنا سادتنا وشرف آبا على أطعنا سادتنا وشرف فأضلنا سبيلا سيئ أسعى فانا تناسي اللہ فرمائیں تو پوتا چوکے ہوئی یہ اصا پانو بنا ہوا سو پر اصا پانچ وڈن جی تابے داری کی سردار تک اصا جانا ہے تو انہوں نے تابے داری کی اور پنجے ابے داری تابے داری کی انہوں نے رسم تیرا سے اصا پانچ جانے اگے وڈن جی چون تیرا سے جی اصا وڈا ہے تے کہ سید سنا دے تے سن وڈو اصا نہیں وہ مت اللہ تعالی وٹی ہے نام کا تو اصا جو لوگ کو دیں تیار تو ضرور وہ تو گزر پیش کرتا معافی ملے تو اصا کے سبیلا گمراہ کے تو اللہ تعالیٰ گانا ہر ہے جس یہ ہر تان کے جو گمراہ کر یہ سکھ گمراہ کر سن گمراہ پان ہی ہوا اصا بھی گمراہ اصا کو ان کے پان کو خراب کرو پہ اسان میں بھی ہوئے بھلا جن نہ منو اڑا بتا اللہ فرض کے خراب کرے یہ تین مقابلے ہوتے یہ جن خراب کر تو چند پان خراب تھے جی پان خراب نہ تھے تین کیترا انہوں نے آڈو اصا کون آیا سی اتنے تو اصل جو ان کو ورتو نہ کہ ان کے چکے پان لیا سے شیطان بھی یہ چند ماں انا بھی مصر حکم رمان تم میں مصر کیا شیطان بھی چند بڑا ہر کچھ مدد کرتا تھا کہ ماں کچھ نہ کر ماں تا تا کا بھی فریاد کر دوں میں نے مدا تو کروں ماں تاہ کے وہ سیدھے دینی ہے یہ دا یہ ہلا آیا ہوں میں مدا تو بس سجا تم نہیں پوتا جیل جیو کا دام مجھے پاس لے آیا ہوں فلا تلومو نہیں ماں کی ملامت نہ کرے ہو لومو انفسکم پر جس رکھے پان مجھے ملامت کرے ہو مجھے سب بھلائی وہ رسول جو سد وہ قرآن جو سد وہ چنگن مان جو سد یہ قرآن جو آواز بانگن جا سد نیکن جا سد اتر قدر تاں کے آواز پکار دوست احباب یہ مجھے سندھ تے بھگایا پان کے نتا ملامت کرے ماں تاکہ چاہ کر بدھی تاہ کے اندر شیطان بڑا ایمان آ رسول تے ایمان قرآن تے ایمان باغ تے ایمان نماز تے ایمان اے ایمان والے شہر کے پٹو کرے مجھے سیدھ تے ظالم آئے ماں نبی مصر کم ہاں ماں تاں جاب کر کے اے دی کو آخر جو فیصلہ شیطان بھی بڑی ہے اس کا شیطان انسان کو شیطان تے نماں کو کفر کر پر ماں کفر تو جڑی کفر کر دوا قال انی بری من تے ماں بیزار ہے انی کافر لا مار دے جاتا نہ تو ایڑو پچھو کہ مار دے جاتا خدا تو نہ دینی مجھے چوڑ دے پھر سے اے شیطان کتے ہی دنیا نوں لگی کرے سوئے بھلو نہیں نو بس تو ہیں تو کوتے ہلی کوتے مقابلہ تھی دو اونے مقابلے بجنا سی کوندا ایکو ہیڈر بھی ہوڈو ایکو ہدایت وارو جو گمراہ یہ پان میں ایک بھی سا ٹکرے رہا اتنے آخرت میں بھی ٹکرا تھی ہزار سا سے مان سا سمو ہی رب فالذین کفروا فتحت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم من حميم يسحر ما به ما في بطونهم والجلود لهم لهم مقامع من حديد بپار کی ون دن جو بیان ہوگا کرو کرو جب مقابلوں سے بدر جو صحابی بھی اچھی ویا حضور سترہ صحابی ان کافرن جا ہزار مان جو باقاعدہ مسلح جنگ تھی ویئی صفوں کھجی ویو ان صفن کے اندر بیہ رہا تو ان چین مان تین مان تین امران کے سکتے مد مقابل میں ہر ایک دے کے سکتے حضرت علی کرم اللہ رضی اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عبید بن الحارث عبید بن الحارث یہ مانگے تین کافرن سب کہو ات بے سب کہو حضرت علی کرم اللہ رضی اللہ ربی سب کہو حضرت حمزہ کی وليد في عبيد بن جراح أتيت مقارنة بها ذكر وجل بها سبب سا ناجو أسانت مكة مكرمة بين قال اللي بنا معاتي أجي فيصل كافر خدا آیا مسلمان ہیں جب نالا رکھے ان کی پکارے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو کہا وہ مقابلہ تھے اللہ کی قدرت پھیلی تھی جو ٹری کافر قتل کیا کافر حضور ہاتھ جو دیکھے صبح دن رات کے تک کو لگو سولہ پچاس چیز اور ان تمہارے کتنے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا یہ ذکر ٹری ہے نعمت مقابل بابا جانا وہاں کیا مطلب یہ بھی دس لیکن دنیا میں ٹکر کیا آیا وہ انہیں مقابلہ کیوں ڈاکٹر مری ہوئے مقابلے میں انہیں جو فیصلہ اجا تین فرق میں یہ تو بڑی دنیا میں ایک تھی نہیں گا کیا گا تھی اللہ تعالیٰ سے اصل جن کا فروخت جن کو فرق ہو جن کے باہ جا کپڑا پارایا ہوا اس کی جہنم جا کپڑا کھائے یہ بند تا پگ کھٹی آیا دنیا میں جاؤں انہیں ہمراہ سے مقابلہ کرے جہنم رسی جہر پارا ہے کپڑا باہ جا کپڑا ان کے باہر یہ سب روح سے مل ہمیں کوسو پانی متوں ٹچ قدر جان میں کوسو پانی جس بھی معافی بتوں انہیں کوسے پانی دے کر متے مٹھی دو ٹنگ وہ ٹنگڑے میں جو پانی لگے تو اندر آنڈر میں وہ اندر آنڈرا کپی جی پودا اور ہیٹ کے پاس آنڈرا رہی ہے نا لیکن انہوں نے ٹروں باقی انہوں نے کرار ہیں گرز ہے وہ ایک دکو نہیں آئے پردا فرمائے تو اتنے ہی مجھے لوہ جا پتا ہے گرز ہے نا یہ کہ وہ بن پائے نہیں کی کرنا کہ جن میں وجو وہ اتنے کتا لڑی کوشش کرنا نکلنا جی لما رادو یخرجو منها من غم تویدو فیہا ازکو عذاب الحریق انہوں کے اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گو اتے رہو کوشش کرنا نکلنا جی ریڑیوں پائیں گا جن مجھے بچن کی وٹھی مجھے کرنے سے آنے کی کوشش کرنا جن مصیبت کا پرے چڑھنے کی کوشش کرنا موٹا ہے اسے تیر چلے ہوئے جو کو عذاب ہری کہ بن تو یہ جن مجھے جو عذاب آنا ہم یہ تاہ جو ہے یہ تکو کتے ہی تاہ جلے آرام آنا کتے ہی تاہ جلے آرام آنا اور دیگے تاہ کی ضرور ہوتے کانے بھی اندر آنے بھی تو بھی اندر جائے بھی کانے کانے کانے جائے بھی آئی تو بھی اندر کا جائے کانے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات مقابلے میں سنگار کرایا ہوا سونا جا پٹا ان کے سونا سونا اتن بام میں بھرایا ہوا موتی جواہرات جا ان کے ہار ودا ہوا چیری طرح کے ہار وجبو ہے کامیابی سے لباس فیا ہری ریشم جا کپڑا ان کے چاچے ہو ان کے اللہ تعالیٰ فرمایا باہ جا کپڑا ان کے ریشم جا کپڑا ان شخصوں کے متوں گرم پانی جیسا سوراخ نکلی ہو جتنے اللہ تعالیٰ ان کے بہترین ان کے اتوں جا جنت جا پانی پیاری ہو جی نہروں سے ون پین سے فسٹ کلاس اتوں ان کے ددا پانی جنت جا شربت سے پیاری ہو بو ان کے مطل کا لگا اتنے اللہ تعالیٰ تو فرمائے تھا ان کے سون جا پٹا پارائیسیں عزت ڈیندا القول ان کے دنیا کے جہان میں سونو گفتگو ملے ہو لا الہ الا اللہ جو اکر ملے ہو وہ پڑھدے پڑھدے پہنجو وقت پورو کرے اللہ ہوتے کی نکتا الحمد للہ اللہ جی سدا کا نا واہ کر جنت پوتے چڑھا اللہ جی تاریخ اصل سارا بوائے سچا کیا اصل کی جنت رسید کی اتنے ونی مہو ایک دم ڈسی چند الحمد للہ ڈاڈا کم تھی ویسا بھلا حضور اللہ صراط الحمیم سیدھے رستے سے ان کے اللہ تعالیٰ پہنچائے چلے اللہ جی سیدھو رستو آئے اسلام اللہ جی سیدھے رستے جو رب پر آئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام آئے قرآن یہ سنو اللہ تعالیٰ ان کے دگ ڈئی پنجے جائے تھے پہنچایا ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم باقی جن شخص کفر کہو اللہ اج راہ کا روکن رب جی رستے کا مانو کی جلن تو یہ کم نہ کجو یہ گال نہ بدجو یہ عمل نہ کجو ان سونے اخلاق تے نہ ہلجو ایک مانو کے اللہ تعالیٰ رستو دنو بیا جلن رب فرمائے تو انہوں جن کے فرض حکم کہو اے بھی مسجد الحرام سانو کعبو مسجد انہیں میں نماز پڑھن انہیں کا مانو کے روکن اساں انہیں کے برابر کے وقت مسجد رسول اللہ کے دوران سوال اللہ کے فیر الباب ایک لوگ اعتکاف کرے تھے اے یہ رمضان شریف میں بیٹھا نے اعتکاف کرے اور بیا باہر مانو بیٹھا را چن ایک لوگ گوٹھا رہا بیا باہر ایک لوگ اعتکاف ورا بے نماز ورا اللہ فرمائے تو سب بھی کجا ہے اللہ کے دوران انہیں کے روکن تھا انہیں تو بابا ایرمان چاہتا ہرو بھرو جھگڑو متھے آیا تو یہ خصمات کے پان میں مقابلہ کیوں مقابلے میں دنیا کے اندر شکست کھادوں دنیا کے جہان میں ان چنگن مانوں کے اللہ کے گھر کا روکیو اور ان جو دروازوں پانچ طرفہ بند کیوں یہ ہمیں یوز فی بلحات جے مانو اجا بھی ٹے ڈو رستو اختیار کرے مانو کے لاڑے پٹی کن ظلم سے سختی سے قوت سے نزک من عذاب الیم عذاب کر دینا اساں ان کی دیدا اللہ فرمائے تو سائن مسجد میں خانے کعبے میں ان شہر میں مسلمانوں کے سائن کے ضرور ہوا ابراہیم علیہ السلام کا وٹی ایسا قانون ٹھائے کر جب ابراہیم علیہ السلام کے کعبۃ اللہ جی جائے دینی سے تے تو رہی پاؤ خانے کعبے کے آباد کر اللہ تعالیٰ شریک نہ کجائیں کہ جگہ مجھے خانے کعبے کے تو اسماعیل علیہ السلام تجھے پٹ اتنے طاہرات ہو چی کہنے جاتے ایک ابراہیم علیہ السلام بے اندر طاہرہ بیٹھی علیہ طائفین والا پر روکے سنجھے منہ مجھے خانے کعبے کے صاف پاک رکھو سہولت سے تجیمان والے کو اچھی عبادت کرے حج جی وقت اچن پیادا اچن سارے تے چڑھی اچن پرے پرے کھان اٹھ بھی برابر چارا کرے اچھی نکرن پراہن رستن کا اچھی پہنچن انہیں سبھی کی خدمت کرے خانے کعبے میں اچھا کے لئے ان کی مکھ جو لے شہد منا پھیلا ہوں یہ واپار اچھے کن تجارتوں کن لٹو کپڑوں وٹھن کچھ سامان پانچ ملک جا آنے ہتے وکڑن ہتوں کے مانو کے جکے نہ تو شیئیں وٹھی وی پانچ سوائی کن جذکر اسم اللہ اللہ کا نالا وٹھن لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک یہ اکر وچ ون معلومات خاص نہیں جکہ جا جائیں ان میں اللہ مارا دا قوم من بہیم تلنا جانور کوہن اتے مانو کے گھر تو کرے کھارائیں اتے مل باہ سر فقیر تے سنتا جکو اکڑو بکھوا برے حال وارو جو فقیر جکو محتاجا سب جکے کھارائے پیاریو جو تو مسلمان دلا ودے میں ودے کھارائیں پیاروں کی مسئلہ اللہ جو رزق آئے رب دے تو مانو بن سر جے تمہ جو آ ٹھیک پر جڑے نہ کہ بیجی پیٹ میں پیو سمجھے تے یوں نہیں جو تنے تو ماں دے دے او انہے میں ہے شکر کرے ایکڑے اڑے مانو جو حق ادا تھیو جے جے پیٹ میں گرہ پیو اے دے مجھے گھر وہ رکھل ہوئیو جن کے ملیو جڑا سامان تا دینی سی جن جو ہو جاتے نا تو نو نہیں ہا جن دے پیٹ میں نہ جو پیو انہے دے پیٹ میں نہ جو ای ہے مسئلہ جے ایکڑے اڑے پیسہ آیا اڑے پیسہ کو نہیں کو انہاں پیسہ انہے کے دینو انہاں پیسے کم میں آندو سمجھے تے نہ جو پیسہ ماں اٹھو گھر پہلا جکہ امانت میں رکھا تنے تو نہیں دیویا جی مجھا جنا تو کے میں چلا انہیں جا تے کرے نکل کمایا رکھے لما وٹ ہارو یہ کرنا سا مانو جی طبیعت مجھا بخل نکلی دو بخل نکلی دو چوتا جگہ سے جکہ ملی سمجھا تو نہیں جیا نا پوچھا جو مغلا پرائی چاہیا نا یہ مانو میں سخاوت پیدا کی دیا میں یوں کا شکہ نفسی تو اولائے تو من مفلحون جکہ مانو نفس جی انہیں لالت جو حرصہ تھا بچی یا نا بس کامیاب بن گئی مل یقو کلو منہا پان بکھا ہوا تھے ملبا اصل فقیر برے حال غریب مسکین کے بکھن کے کھارا ہے سو مل یقو تو فسم وہ پانچا جگہ میرا میرا اتو کپڑا میرا اتو پند سفر کرے آیا ہو اچھے احرام کھولے ویجی تیجی صاف کرے پان کے صفائی سے لکڑا کپڑا دھوئی ہاں کعبۃ اللہ شریف میں رہو بھلے اتو بھلے اوفو نظور ہم جے باسوں باسے رکھو کعبۃ اللہ میں زیارت کرداسے تو یہ خیرات کرداسے کعبۃ اللہ سے پہنچاسے تو ہی ڈور کرداسے اللہ پر بیٹھ گئی گواہ چنگا تھا بھلے اتو بل بیت لطیق خانے کا بھی جی بھی جو طواف کرو اللہ تبارک و تعالیٰ جی انہیں کعبۃ اللہ جی کی داری ود میں ودی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جی انہیں دین جی مرکز روح جی مرکز رب تعالیٰ جی ان تجلیات جی مرکز جی مسا چوداری جی طواف کرو اللہ تعالیٰ تاں جی خوش تھی اِلَّا لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فرمائے تو جانور ایک رہا ہے نا حرام دے حلال حلال جانور تاں کو بدایا تو وہ کوئی بات مطلب کہ تو بلے اٹھیے دکھا بیٹھ کو ہونی نو کہ مانو کدی کرے اڑی خیرات کرنا ہے نا جے کا ورنہ جائز ہو دیا اللہ دے نالے کا سوا پکارے دے وہ کتے گلی جڑی ہو دیا تے مطلب اڑی خیرات کرے کعبے وٹ کتو بلو نہ آن جو غیر اللہ دے نالے تے مطلب بتن دے نالے تے جانور وٹی تے کو جو کتو بلو کتو اللہ جنا لے چا تو بھلا لا ما اہل نبی لے غیر لا اللہ جنا لے کھسا جے کر کا شے اپ کرے لا تے بھلا نے بزرگ جو بھلا نے پیر جو بھلا نے پتہ جو دیوی جو آستان جو سب غیر اللہ تے یہ نہیں ہے تو دل ما کٹو ما چنا نے کترا تے بسم اللہ اللہ اکبر کرے جو سا ڈھول کٹو سے تو بس ہانے پاس تھی یہ مسئلہ تو ایک علم جو تے بسم اللہ اللہ اکبر کرے کٹو سے ہانے پاس تھی نا اسا جے کر اللہ جنا لو تو ہو نو تو کہتے جنا جو بزرگ جو ڈورا پیر جو آئی ہے نو سجا کٹ بجو ٹھیک یہاں پہ جو ڈورا وہ کٹو سے حال میں چاہتا تو بابا یہ تو نہ جائے گا تیسرے چو نہ جائے گا سب بسم اللہ اللہ اکبر کر تو کٹو اللہ جلال کر تو کٹو پر یہ حلال حرام جو مسئلو اگ میں آ سکن جد ان کے تو پہ ملکیت سمجھو آ پیسے سے خرید کیا یا پالے ڈور وڈو کیا بکری آئے ان کو جو وڈو ڈور آیا اٹھا تو پوتی اتر جائے یہ حلال چوری بری سنا جی نا جائے تو سنا جائے پر جے کرے تو ان کے غیر جے نالے تے کر چھڑیو تے ڈور فلانے جو دیوال بلائی بوہے دا دا ہے تے دا دا فقیر جو کر چھڑیو با نے دورا ما من کرا تو نہیں اکثر ہن جگہ اس لیے رد اگے اوی ہندو اسا دی پرانے زمانے میں بود دا تھی بکر جبی میں تبی دیوال جے میں ادا سپیر دے سگری کیا تو تھوں کرے فقیر جو کی کدا ماں سو یہ حرام سو تو غیر اللہ کے نالے بھی ٹھیک شے اللہ جی ملکیت ہے نا جی ہن جے لا چھو باقی انہوں نے ایک بھی مسئلہ بعد میں بدایا خیرات کی کہتے وہ گال صاحب کی پہنچائے وہ گال جدا ہے یہ جو نالو وٹھی کہیں سے کہ مقرر کرنا نا اڑی طرح ان اڑو مثال جی کا ظاہر کہیں نالے دکھنی مہو منگی دی کر کے وہ انہیں جی نا بین جلا جنا تھی نا پولیس جڑا تھی نا اہڑی طرح سے ماں ہوں جن پنج ڈھور رکھے انہیں پیر جو منگے تو کر کے نہیں جن انہیں جو تھے تو چھٹو نہیں ہو ہاں انہیں کے جگہ ماں ہوں کوئی شکیری بھی کرے تو وہ خراب بسم اللہ اللہ اکبر کر دو تو ہوتی پہ حرام حرام جی مسا بسم اللہ اللہ اکبر اثر کر دیا پر جے کو اثر بسم اللہ اللہ اکبر جو آئے وہ ہی کر دی حرام ہوں تو حرام کی بسم اللہ کے پاک کر دی حلال ہوں تو حلال کے پاک کر دی چھو تو اللہ تعالیٰ فرمائے تو تہاں کھاؤ کلو حلالا طیبا کھاؤ تہاں حلال پاک حلال تاہے تو جی سے تہ کر دی حلال پاک آجو تو بسم اللہ کرے کٹھو ستا یاد بھی پاک آنے تو کھا دو حلال آئے پاک پر جے کرے پراؤ ڈھور بٹھیے چے اور پر جے دھڑا میں رکھی یہ دی حرام ہاں جنے تو کون دے انہیں کے یہ پاک تھی پندو تو جے کون سا پر حرام پاک تھی پندو حرام اے پاک شے حرام دو جے پاک بھجے کی تھی دو تو دگر جے کا آئے شے چوری جی ساتھ ہے حرام پر جے کن دو تل پتل صاف تل ہو جے تو وہ پاک کا صوفا ہے پر مانو کنی آئے ہو ریڈی والے جو تو حرام تھی پیو جو ہیٹ کرے لو اتنی دیت کرے پیو کھن کھین اتنی گپا میں کنہ میں پیو اتنی حرام بھی تھی ہو نجس بھی تھی پیو انہا جا کے جو کنی ونی دوتا ہی پاک تھی پیو پر حرام چاہے چھتو پرائی چھے ہاں اصا کے چھا کھائیں گا حلال ہے پاک کھائیں گا حرام بھی نہ کھائیں گا تو نہیں ہو جی پاک کو حلال بھی ایڑو نہ کھائیں گا جی کو جی پلیت حلال پلیت بھی نہ کھائیں گا حرام پاک ہو جی تو نہیں تبھی نہ کھائیں گا کہا کہا سمجھے میں چیوی ہاں ایڑی طرح سا دھور جانور جی کو مانو پرائی چوری کرے جی تو یہ حرام تھی کیوں بسم اللہ اللہ اکبر کب پاک تھی کیوں پر پاک سنگ حلال پر جی بس یہ ہوا مسئلہ سمجھانا چاہیے مانتا نہ چاہے اس میں صلاح کرے سب اٹھوا بس ہاں پاک تھی ارے حلال تھی حلال نہ تھیو حلال اگر میں آئے تو ہاں بھرا تھا حرام آئے تو ہاں بھرا ہوا پر پاک کہیں پلیت جو سارا مری ونی ہاں تو حرام بھی ہو پلیت بھی ہو تو جے کون سا حرام آئے پر پاک تھی تھی ہر سمجھا بات کرے نا مجھے تھے تھی چاہ سمجھانا چاہیے نہ تو یار ماں وری بھی ہر چاہیے ہو سجو خوب سمجھو ایک بھی سان گال ہے ان مسئلے میں پان کے مضبوط کرو کون سمجھائی دو یہ مسئلے ان طرح سے اللہ تعالیٰ فرمائے تو حلال ہے پاک کھاؤ تو بھیجتے دی تو اللہ تعالیٰ فرمائے تو خیال کرو تاں کے ماں پاک شیوں پلیت شیوں رہے کعبت اللہ وٹ جکی تاں تاں ڈھورا جکو مت چوری جو ایکڑو ڈھورا نے کعبے وٹ کو چلا کعبے وٹ تاں کو بسم اللہ اللہ پتہ گانے لال جی نن حرام آئی بسم اللہ کیو تو پاک تھی تو کاتے سے حرام پاک تو کارو نہ کو جو فقیر میں نہ کرائے جو مانو کہ نہ جو شادن میں غم میں مانو کترا چوری جا ڈھور ہانے دوستن کری نہ ہے نا مدد میں جنا تے شادی میں تو مدد اگیو ڈھور لے کے جانو کہ اٹھا ٹھڈا دا ڈھور اس نے تے کا کاج جہلن بٹ دی یہ تے وہ سن کو تنے تے کتنا دور آیا مدد کرنا ہے یہ نہ کھائے جو دور اڑی قسم دے حلال حرام دے دیتلا فرمائے تو فتن دو رجس ان پلی تے کھان پان کے پرے کر بتن دی بلی دیا فتن دو قول زور کوڑ بنا گلا ہے کوڑ خراب ہے سچ مان گلا ہے بس انہاں کا اللہ دے پاسے دیکھو غیر مشرکین شریک کو خدا سے نہ کرو وہی شرک باللہ جو کوئی شرک کرنا فکر نہ مخر من سما جن آسمان تو دھک کر دے کہ کہ جو آسمان تے کھنی او جو کھنی تو چلے تجہد کرے پا پٹیے تے یہ پھسی پے سجو ٹکڑا ٹکڑا تھی ونی اللہ فرمایا تو جے مانو شرک کیو ان آسمان تو دھک کر دو بل آسمان تے چڑھو اچھا جو تو دھک کر دے سوال قرآن شریف میں ہوگی اللہ تو فرمایا تو جے شرک کیو تو آسمان تو دھک دے اس نے سنت زمین تے بیٹھا دھک آسمان تو کا دے دو سمجھ رہے ہیں إلهي أساد القلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الله جي پاسه دي قلم الطيب چڑی دو جي رسا جمع لا إله إلا الله محمد رسول الله قلم مطيب دي رسد دي عمل صالح جي قصد جي مصر پوئن جي انہوں نے تکر رئی مجھے کھڑی دو عمل صالح انسان جو مطيب ونجن منا پہ جو مطيب ونجن یہ مانو جو عرشی آخر قرآن پڑھی نیکی جو کم کی عرش جو مانو زمین در گمن دو تنبو تھا زمین تھی چوٹی تھا تھا سب اللہ تعالیٰ فرمائے تو تی اکل حاک کل لہین نبی حضر ربی حاک یہ جو کنو گنو آئے یہ گنو گنو آئے جو آسمان تھی نہیں چوٹی تھی پہنچی پار ہن کی مضبوط آئے زمین تھی یہ جو ڈگو تھی گنو نہیں جو فرو فی سما قرآن تو فرمائے کلم پاک چوٹی مت آسمان تھے جن ماہوں کی چوٹی آسمان تھے ہاں جو یہ مہو ایڈو ڈرگو آسمان سے پہ چوٹی کرتے کلنگی دار ایڈو مہو زمین سے ہوجن سے لتوں یہ ایڈو ڈرگو مہو جو وٹھی کرے اتر ڈت کرے جو کرے ٹنگو وجن سے بجن تو اللہ یہ کرنا خر میں سماج آسمان تو اور تخت پہ یاد کر اڑے قسم جو مہو نہ آئے اہو اقل سالم بھی کون کو نکو ایڈی بلندی ہونے پہ تو جی کو بچوں کھڑی ویسی ہل اور کھڑی سٹ رہی وی مت کھڑی وی ٹکرا ٹکرا کرے تو شیطان یہ سٹے ان کو کھڑی تو وی عمل صالح بھی کون وی شرک جو کہ شیطان کھڑی مت الگ کسے چڑی اور تھی دیری یا کوئی اوچو طوفان آیا طوفان اڑارے گڑی تھی مکان صحیح اڑی کہیں پرے جائے میں جگہ ہٹائی کدئی کوکا ہو جبل میں نکلی نہ سکے موٹی کوئی تھی حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو تو اج ہکڑی ہوا آئی جبرائیل علیہ السلام اچھی بدھا تو مہنگا پہ جماعت کے چو اتنے قافلو تعلق سفر میں آیا میدان سے تعلق لہی پہ آؤ ہوا آئی ادراج جو جے مہنگا سب پٹھن جا گوڈا بدھو اور پان بھی سفا سیدھا تھی سنی پو سب کا سنی تائف تھی سنی پہ جو متا کو تھی جس کی ہوا تھی طوفان آئے طوفان آئے مہنگا سب ٹائٹ تھی سنی پیا اٹھن جا گوڈا برابری بھی ڈگی ہوں ایکڑو مہنگا تو اتھائی اتھے تو 250 میلن تو چلے بھی ڈگی سوال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلطی کیا ہتے اللہ فرمائے تو تم پان کے مضبوط کرو کفر شرک کے طوفان میں مت کہ جھونکے میں اچھی ون ہلیا ون عام پہ تھا من اڈر ان جھونکن میں اللہ تعالیٰ کے اساں کے بچائے رمضان کے برکت کا مالا مال کرے الائی کوئی رات چاہیے مت بھی سے امکان ہے بھی جو بھی دعا ہے تو اللہ تعالیٰ اسان کے روزن کے نمازن کے قبول کرے دعا ہے تو اللہ تعالیٰ اسان کے لیلۃ القدر والی جگہ رات گزری ان مجھا اللہ تبارک و تعالیٰ اسان کے مالا مال کرے ان رات جو ڈسن ان رات جو جی نشانن کے سمجھن یہ برکت یہ برکت پر ان رات کی برکت جو تاکہ ماں بھی نقشو ہے نشان بدایا کو بھی مہو ہوج حج سے ویو ان کی نڈ اٹھی ویا رستے ان بھول جی ویو اٹھ پہ تو ہلائے ہلائے ہلائے ہلائے گاڑی موٹر پہ تو ہلائے رات جو عرفات میں اچے گاڑی ان کی لنگے ہوئی رات گزری ہوئی صبح تک ٹھائی تو مجھے گاڑی عرفات میں لگی آئی مجھے اٹھو تو عرفات مجھے لگے انہیں لگ جی خبر بھی کہنا احرام بدنس احرام بدنس یا ان کی ننڈ اٹھی گئی یا بے ہوش تھی ویو یا اڑی بیماری چل جائے ان کو پتہ ہی کون پہ اٹھ کو لگے ہو وہ خبر پہ کی بات کیا آئی گل سمجھو نا اڑی تو ہٹے بھی نہیں آئے جن نہ مانو کہ للت القدر کی خبر نہ بھی پے نا پر رات اسان جی مسا تو لگے وی نا تھی وی سب خیر خیر من الف ہر ایک مانو کے 80 سال چين مهينن جي عبادت ما تان کي بشارت ٿو ڏيا قرآن ۽ حديث جي روح سان اسا کي ملي رهي آهي آمين ان شاء الله صلوات پڙهو رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آخر زمان محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى فائدو پہنچن تو کرے نقصان کر فائدو پہنچن تو خوش تھی تو انسان سجن سے عبادت بھی کریں تھا نماز پڑھوں تھا روزو رکھوں تھا دین کی تبلیغ کروں تھا مانو کے سمجھائیں تھا یہ سب کم اصل کیوں تھا ٹھیک ہے ہاں فائدو کہڑو پہتو چانس کی ہے چنی مال میں دولت میں پٹ میں عیال میں عزت میں مانو ودی ویو تین خوش تھی تین ہلندو ویسے ہلندو ویسے ہلندو ویسے ہاں وہ کم تھی تو کندو رکھ دو پر ان حساب سے جو جو وادھارو ان جو تھے تو نا ان وادھارے میں گھنو خوش آ تو دین کے کمن کرنے کے کرے وادھارو یہ گل ڈی دکھی نماز پڑھی تک برکت پہ جی شک نہ ہے برکت پہ گیا پر جی کا کھوٹ پچ پہ جی وجے کو نقصان تھی وجے تو یہ گل ہوں خطرناک تو نماز ایک اڑو شوق آ جو اللہ کے سجے دکھو ऐं हुन जो अलाह जो हक़ आहे असां ते ख़ालकियत जो ख़ालक आहे जंहिं असांजे सिर खे जोड़ियो आहे ऐं हक़ आहे हुनजो त इहो सिर हुन ॼाण रखूं बसि ॿिए ॼाण न रखूं पोइ इन सिर रखण जे वक़्तु असांखे नथो पहुचे या न पहुचे इहो आहे असुल अंदाज़ मोमन जो जे नफ़ो पहुचे सभु ठीकु नफ़ो नफ़ो त पहुचे सभु ठीकु केतिरा शख़्स अहिड़ा आहे जेके निमाज़ पढ़ंदे सिर हुननि जा हलिया रहिया हाणे इन शख़्स खे ॾिसी को चवंदो बाबा हिन निमाज़ पढ़ी पर नफ़ो कोन थियुसि नुक़सानु थींदुसि हालांकि अलाह जी हिकमत हिन में तमामु घणी वञे हिकिड़ो बुज़ुर्ग हो जीअं मूंसां वाक्य पाण बयानु कयो हिकु ॿ शख़्स ॾिसा हलो मेले मिला करे हलूं था हे जेका क़ुर जी आहे त न मिन मैया ॿुधो अलाह इन जे मथां इहो मज़मून आहे निकिता त मलमल हूंदी हिकु किश्ती घणो करे पहिरें जो इहे थींदियूं हरकतूं सो निकिरी पिया ॿाहिरि मेले ते वाट ते मस्जिद हुई की हमराह चयो यार त निमाज़ पढ़ंदा पोइ हलूं कहिड़ा वज़ू कयूं निमाज़ पढ़ूं पोइ हलूं त हिन मौके फलाणी जोड़ी बीहंदी आहे पोइ उहो त ॾिसण जो मज़ो थो वियो शहर स्लीम थी पवंदासीं कहिड़ा निमाज़ पढ़ंदी चए पतो थी मस्जिद हेर भेर मस्जिद ते लड़ी साहब हो जो अॻु भरो वियो अथव वाट ते ॾिसे त नंढड़ी पई आहे हुन खईं खोले सोन में रुपया पंज सौ चल ॿार रुपया पुराणे ज़माने जो चांदी हज़ार रुपया बसि रखी दिलि में पाण सां रखी दिलि में जीअं मुंहिंजा निभाॻू मूंसां अॻियां त दोस्त हुजऊं हा भई निमाज़ पाइण तव्हां निमाज़ हुनजी कबी असां बि पंज सौ रुपया न त दोस्त हुजऊं भई चंकी हुजऊं पर मेला पेला ॾाढा ॾिसी मोटी आया जोड़ी ॿोड़ी बि ॾिठई आयो घर हे त पतो ई कोन वेही कोन हे घर बि चाकी त फलाणो फलाणे जे वीचारे जी मस्जिद में जऊं निमाज़ पढ़ंदे जॾहिं न लथो ॿार ॾाके ते उबतो सुबतो पेर किरे भुजंग विझे किनीअ भुजंग विझे असां निमाज़ जा इहा हाल सुबुह जो राति न ॻाल्हि सुबुह जो ॾिसंदो वञी चईंसि घणा मां निमाज़ पढ़ी लथो सुबुह जंग विझी पई की मां होॾे ॾिसो मूंखे पंज सौ मिलिया हुजे हा त अधु ॾींहं निमाज़ पढ़ी चंग पुरे हाणे साईं इहो आहे मसइलो हिते अलाह ताला थो फरमाए मिन मैया ॿुधो अलाह केतिरा माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके इबादत कंदा आहिनि अलाह जे हिसाब ते पासे पासे सां हलंदा वेंदा इबादत कंदा पासो बि वठी वेंदा त मूंखां हिन इबादत जे अंबूअ में घिरी पऊं कंहिं वक़्तु ऐं पोइ उते असांखे नुक़सानु पहुची वञे त अगरि हिसाब ख़ुदा असां रखंदा ईंदा इबादत कीअं ई फ़ाइदो पहुतो निमाज़ पढ़ी फ़ाइदो पहुतो रिज़्क में बरकत पई अहल में अयाल में बरकत पई सिहत ऐं तंदुरुस्ती में ख़ुशी आई इहो आहे हिसाब सां अलाह जी इबादत कंदड़ इबादत कंदो वञे ख़ुदा खां हिसाबु वठंदो वञे इहा ॻाल्हि जो हुन बुज़ुर्ग ॿुधी अची हुनखे फिक्र पैदा थियो पोइ हुन इस्तखार कई इस्तखार चइबो अलाह खां ख़ैर जी दुआ घुरनि त अलाह मां इहा ॻाल्हि सम्झाए थी सघूं दुआ कीअं इस्तखार कीअं हुनखे रब ताला सम्झाई ॻाल्हि त जंहिं त इहो शख़्स जेको वियो निमाज़ करण इहो माण्हू जेकॾहिं हिन सां गॾु वञे हा उते त हिन जे पीउ जा दुश्मन हुया से आया हा पलव वठण पिणस वियो मरी उहे आया हा मारण हिन खे ओतिरी जे उते वञे हा त हिनखे ॾिसी धकाणी माराइजनि पिया हे निमाज़ ते हले वियो ऐं पोइ उते लथो त हुनजी टंग भॼी पई, मोइले में वियो ई कोन, तंहिं करे हुननि जो शिकार उहो ख़तमु थी वियो, जान बख़्शी थी पई टंग जे मुसीबत ते, सॼी मौत जी आफ़त वञी पहुती टंग ते, मुसीबत अचणी मौत जी मुसीबत अचणी, न करणु थिया ज़ख़्मी करणु थिया, मरे हिकिड़ो बुरो हाल थिया, पर तंगड़ी भॻत वरी बधराई सलामत, न को धक न ईंदा, हिकिड़ो ई धकु न को टंग वञी पई, वरी ॿधऊं अलाह ताला तव्हां इहो कर्म कयो, निमाज़ जे सदिके में तंहिंजो सिर वञे हा थियो, बाक़ी रहियो हो उन जे लाइ अलाह ताला हुनखे सम्झायो इहो शब्द हिकिड़ो निमाज़ पढ़े हा त विलायत जो साहिब थिए हा या मुल्क जो हाकिम बणिजे हा, हेॾा वॾा न हूंदा हुआसीं या दीन जो या दुनिया जो वॾो हूंदो, पर हिन शख़्स वञी ऐं उन निमाज़ खे फिटी करे पंहिंजे ख़्याल सां उॾे वियो, उहे ॿई उहिदा हलिया विया, इहे बंजर कंदो हाणे अंदाज़ो थो कजे त रब तबारक ताला जे कमनि में केॾी हिकमत आहे, तंहिं करे इहो इंसान ख़्यालु न करे त मां चङाई थो करियां, तंहिं करे मूंखे चङाई जो बदिरो मिलियो अथव, अॼु न त पोइ इहा चङाई छॾबी, कंहिं सां चङाई करे त अलाह खां त चङाई करे, पंहिंजे नफ़ सां चङाई करे, पंहिंजे सिर सां अगरि माण्हू इहसान करे, अलाह ताला तव्हांखे असांखे सही माना में पंहिंजो ख़ैर ख़ाल आहे, पंहिंजी ख़ैर ख़ाई करणी आहे, वॾो मसइलो आहे इहो, हिते अलाह फरमाए थो केतिरा माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके अलाह ताला जी इबादत कंदा आहिनि पर किनारे ते हिसाब ते, हिन हिसाब जो ख़ैर जेकॾहिं ख़ैर बरकत भलाई पहुची वई इतमान न बि पोइ करार वठी बीहंदो, हिन हिसाब जो फितनर जेकर हुनखे पहुची वई का इम्तिहान जी चुटकी, अहिड़ो कुदरत जी इम्तिहान अची वियो, इनकलब अला वजी इहो फिरी वेंदो मौत ई, कसरत दुनिया जा आख़िर दुनिया हिकिड़े पासे ते वञे, आख़िरत ॿिए पासे ते अचे त फिरी जो वियो, दुनिया त न मिलियसि पर आख़िरत फिरण ते करे मुंहुं मटे वियो अलाह सां, त करे अलाह बि मुंहुं मटियो, अलाह ताला फरमाए थो मां इहो शाक़िक रसूल आहे, मिम बाद मां तबई में लहो रोज़ा यतबे ग़ैर सबील मोमिनिन नवल ही मां तवरदा व नुसुल ही जहन्नम व साअत मसीरा, मां इहो शाक़िक रसूल जेको रसूल सां मुखालत कंदो ऐं हिन सां इख़्तिलाफ़ रखंदो मसाइल में सुनत में फराइज़ में नेकिन में चङाइनि में ऐं इस्लाम जे तौर तरीक़े में रसूल सां कंदो मुखालत, मिम बाद मां तबई न लहलोदा, हिन खां पोइ जो क़ुरान जो ज़ाहिर थी वियो, रोदा नालो क़ुरान जो हक़ हिदायत ज़ाहिर थी वई, हिन खां पोइ कीअं मुखालफ़त नवली मां तवला फरमाए थो असां इन खे धिको ॾिनाऊं पियूं, नवली मां तवला जारी रिमूव कयो आहे, नुसरी जहनम पोइ परियूं जॾहिं वञी मंज़िल पूरी थींदी ज़िंदगीअ जी, नुसरी जहनम जान जी करे पहुतो जन सात मसीरा विछरी जाया हूंदा, त इंसान जेकॾहिं मां अलाह तबारक ताला जी मुखालफ़त कंदो ऐं उन में इहा अखरत ॾाढा ख़ासि जी बंदि मुंहिंजी शाकी रसूल जेको रसूल जी मुखालफ़त करे निम्बाद मत भई हिन लहदा हिदा उहिदा जे ज़ाहिर थियण खां पोइ क़ुर जे ज़ाहिर थियण खां पोइ या तबे ग़ैर सबील मोमिनिन उहो इन्हनि मोमिननि जी मुखालफ़त बि करे थो, इहे मोमिन कहिड़ा जेके हज़ूर अनवर सलाह सम्झ जे मथां ईमान आणे चुका हुआ, साहबा किराम वल्लज़ीन तबऊ बेहसान, ॿिया वरी जेके क़यामत ताईं हिननि जा ताबेदार आहिनि शुक्रगुज़ार आहिनि साहबा किराम जा, बेशक इहे साहबी रसूल जा छा साहबी, हुन ते ईमान आंदऊं, दीन हुन खां सिखी ॿियनि खे पहुचायूं, ॿियनि खे पहुचायो, टियनि चतनि खे पहुचायो, ईअं दीन ते असरु थींदो असां वटि आयो, असां शुक्रगुज़ार आहियूं हुननि जा जिन दीन वरितो, अलाह ताला क़ुरान में फरमाए थो इहो त बेग़ैर सबील मोमिनीन इन्हनि मोमिननि वारो रस्तो छॾे को ॿियो रस्तो थो वठे, पोइ हिनखे धिको ॾींदा आहियूं जो जनम हूंदो, त अॼु मां साहब अकराम जी ताबेदारी बि फर्ज़ु, रसूल जी ताबेदारी बि फर्ज़ु, अलाह जो हुकुम मञण बि फर्ज़ु, हिते फरमाए थो त पोइ हुननि माण्हू खे नुक़सानु थी वेंदो ॾाढो, दुनिया बि हुनजी तब थी वई, मुंहिंजी आकरत थी वई, दुनिया जे गर्द सां दीन खे इख़्तियार थो करे माण्हू, हू ॾिसंदा आहिनि त अहिड़ो फ़ाइदो पहुचे थो, मस्जिद ते वञूं था असांखे एतिरो फ़ाइदो पहुतो, वापार में फ़ाइदो पहुतो, फसल सुठा थिया, इज़तूं मिली वियूं, औलाद थी, हिकिड़ो शख़्स हो मूंखे चङी तरह सां वधायो, माण्हू हुन ॻोठ जो बि नालो थो वठां, माण्हू जो बि नालो नथो वठां, हुनखे छोकिरी हूंदी हुई हिकिड़ी पुख़्त जी ॾाढी ॾाढी पंज सै साल त उन सां ॾाढी ख़ातिर हूंदी आहे, निमाज़ ते अचे हो त ॾाढो वारो हलंदे हलंदे ॿारो बीमार थी छोकर मरी वियो, छोकर जो मरी वई त हे निमाज़ छॾे वियो मस्जिद जे पासे वियो, अरे छो चए अलाह ताला ॾिनी या छोकर ॾिनी या कसे वठी कहिड़ी निमाज़ पढ़ंदी मुंहिंजी تاکہ مثال ہے تے اللہ فرماتا ہے کہ ترا مہرا جے کہ دنیا دے ہر رکھے جس نے اند نہ پورا تھے تو اس نے کٹی دینا خدا کو نہیں تو فکر دینا نے لاتا تے میں تو بس چھپتے یہ کو مانو کنارے تے بیٹھو رہے او جی ہلے تے ہلے جے نہ ہلے نہ پاسے تے بیٹھو دروازے دے اندر لگے کہ گھر میں اچھی بچے جے نہ تے کھولو سو اللہ سان سچو کی بانو ہلے ہاں سبب ان سچائی جو ہوا تھا اسا فکر اپ اس کو اس کو دبا اللہ کا سوال سان جو کو بیچارو گئے جنہیں رب سان تو سان کہلوا دے سان کے پیدا کر اے دا اللہ دا تعلق تے سو سو کڑن سجی اللہ دے انعام میں اسا گھیرے میں آئے رہے اس سجی گھیرے میں آئے رہے صبح جے تد جے گھیرے میں آئے رہے رات جے اندہ جے گھیرے میں آئے رہے سجے تے ستارن جے گھیرے میں آئے رہے ہوا باہ پانی مٹی کے گھیرے میں آئے تو سو غور کرے اصل باہر آئے وی ان میں اللہ تعالیٰ جو سامان کرو ودھو سنو سورتوں اکیوں کی نہیں پر ان میں نور بھی رہے کن کی نہیں بدھن کی طاقت زبان کی نہیں گال بیان کی قوت نقد نہیں ان میں سنگھن کی طاقت ہتر نہیں پکی ان کی طاقت سو روپئے مانو کی بیماری تھی چاہیے جلے نہیں سکتی سمجھ میں آئے تو ایترا تعلقات اللہ جائے وہ سب قدم سے اللہ نعمت اللہ جی بنے تو شمار نہ کر سکتا ہوں قدم قدم سے اللہ جی نعمت ایک کری ہوتے تو رکھے ان میں اللہ جی کرو امداد تس وری آئے تو اتلا بھی تو رکھے تو کرو امداد تس محنت جائے میرے پر دکھے ہلے ہوئے یہ اللہ جی ایڈو انعام ایڈو ایسا سمجھ میں اتے تو اصا مانا رب تبارک و تعالی جی احسان میں یہ جب کے لئے گھیرو کر یہ عمر تو تھی اللہ کا بغاوت کرے بے فرمت کرے چاہتا کریں تو ہنگی بغاوت تو کریں کرے چھو تو مقصد چاہتے تھے فائدو کے لئے رکھے تھی وہ جو تھی ہے باقی بڑے عمر تو تین در پانی اللہ کا مقابلہ کرنا بھی ہے تو میں تو کتنا مانو رہا ہے عبادت بھی کرنا ہے پر عبادت کرنا ہے بغاوت دے تو رہا جس نہ دیر فائدہ دے تو آج نہ تب اچھا وہ اللہ جی بندہ کی کرے جی بھلا یہ نہ ملنا جی کرے ہاں بین شین کی پکاری دو ہاں کوشش کر دو تو بین شین کا کچھ فائدہ حاصل کر دے جتنے اللہ فرمائے تو بین شین کی پکاری دو جڑو نفع ان کی گھر کو نظر آئے بین زیادہ کرکائیں دو یا دو پکاری دو من دون اللہ اللہ کا سوا بین کے پر وہ کیر ہے نا اللہ کے چھدے بین کے بیا اللہ کو سوا جائے او کترو بھی کہڑو بھی کیدو بھی بڑو ہو جائے پر اللہ جی برابر تو کوئی کو نہیں ہاں اللہ کے تنے چھدے مالا یا در رو وہ ایوی شیعہ جے کرنا ہے انہیں نقصان کرے اللہ جنہ فوہ نکی انہیں نہ بولے کار جے تو نقصان نہ دے راضی تے نفع نہ دے این چھن کی تنے دو جے جب نہ لوگو آسمان زمین سجد کنڈر ستارہ بتا بزرگ جے کھی بھی سکی دو فرمائے تو رب تعالیٰ نہ ایک وہ نقصان دے سکر انہیں کہنے نفع نہیں سکر وہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کو نفع نقصان دے صاحبہ یعنی وجود کا جو خالق ہے مالک ہے انہیں کے پٹی کر لے انہوں نے ان کے چلے تو کتنا خسارہ تو کرے کتنا نقصان نہیں کرے بیکار کم ہے دے بنتے سے ہے دے کرنا تھا آج کل سب کم نتیجے سے تو کیوں ہے نہ کٹے پا دو تاکہ ایک ہی آلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایڑو کریم ایڑو رحیم جو ہے چٹ شخص کے جو رب تعالیٰ کا پھٹی ہوں جی غیر دے پچھا پوے اللہ اور ایڑو مہربانہ جو تم کرنا ہوں پس تو جو مقدر ہوں تو کرے چلے پتہ تھا جب ہم دیو تو انتر نہیں سادی تو انتر نہیں واپار کا اچھا نہیں سچنا پہ اچھا نہیں وہ تو نے خدا کو سب پٹی بھی رہے پر رب تبارک تعالی دے کوئی نصیب ہوں والا دین سے یہ نے تو تے یعنی پٹی اتا کرے نے انہیں دے کرے تے بند کریا اکھیں تو دے سن دی کرنا پہ ابو دادا زبان تے گڑائی دی جے جرات کدو جے سیت جی بھی اندو تے ہن کے طاقت پیدا یہ جدا گل ہے کہ اللہ اللہ پر سو لے لکڑو جو اشارہ دے چلی دعا اگر ماں ہو چاہو کہ اسے یار کو کوڑ دتو ہوں سن دی گل کر لو بلی جاوی تو مجھے کوٹا جوڑ دے تیمہ بھی ہو جاؤں تھی ککڑ دھاڑے وٹھی نہ ککڑ ہتھ میں چھری بھی نہ سی یہاں دائے ککڑ آنے جہاں تیہ چھری آنے ساتھ جہاں دائے اللہ موجود آنے جہاں تیہ ہم کو ہاتھ کو خدا چھرائے سے اور رکھے یہ سوہر کر رہے تو تمہ بیان مجھ رہے ہیں پر جگو تھا جہاں مجھے بڑا مانے کہنے ہیں جی کہنے کے لیے رہی جگہ یہ بیٹو مانوں چند سے چلے چاہتے ہیں ہاں یہ اکر اچھے ہی یہ بھی رہے ہیں دارے کس کو جمعہ مجھے سکنا ہے تو اهو کو اتفاق تي پيو نه نا ان ڪڪر جي وسيله تي ڪون جي راتو ٿيو ان ڪڪر جو جي فٽ ٿيو ان جي فٽ ڪرڻ کان وني لڳو گھوڙي جي گھوڙو به ڀرتا ٿي ويو پنهنجي گھوڙي وڏي ٽراس آيو هاڻي جو لت ت ف ڪري ڪري پيو مٿو پاٽي کي سوار مري ويو ڪڪر وڃي اهڙي قسم جا لکڑ عبرت جا کدی کدی ماڻهن جي ڏيکارڻ لاءِ هڻندو آهي اللہ تعالیٰ. یہ لازم کونہے، یہ لازم کونہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ذلك هو الخسران المبين. ايوا انسان تمام بدل هيدي برکت واري، هيدي بھلے فیض فضل واري مہینے میں بھی ماڻهو جيڪڏهن اللہ تعالیٰ کے راضی نہ کرے سگھے، اهڙي ماہ رمضان ۾ بھی جنهن شخص جا گناہ معاف نہ ٿين، ان کان وڌيڪ تو بے بخت جو کو اللہ جو خزانو پيو وہی گراہ جي ہار جي کو بھی ماڻهو کو نہ بھرے، پاڻي نہ بيہ، ائين خشڪيءَ ۾ هليو وڃي وڃي. كنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها، جهنم جي قد تي تها بيٹھا هيو، تو اللہ تعالیٰ تا کے نبی موکلے چڈائے ہن کر چھڈی جنہ تقریبا ہا ذلك هو الضلال البعيد. يا تمام بدي جيڪا چي تو پترن کو حاصل تو کرے، جيڪا چي بتن کو حاصل تو کرے، جيڪا مانو کو حاصل تو کرے، جيڪا انسان ارجن خدا جي بندن کو حاصل تو کرے، تو کي ٿيو چاهي يزور من ضرو اقرب من الصلاة. اڃا بي ڳالهه ٻڌايا هو نفع نقصان ان جي هٿ ڪونهي، ٺيڪ آهي، پر ٻيو هڪڙو اڃا آهي نقصان ٿورو ڪهڙو ت نفع نقصان ان کي ڪو نٿو ٿيو، جنو انهن کي پڪاريو اللہ کے چلے، پر رب فرمائے تو نقصان آئے صحیح کیا نقصان آ یزول امن درو اکرم میں نفع چلے تو ان کے جو نقصان ہوگی جو ان کے نفع نہ بھیجوا صرف کو خدا سے کی صرف میں تو کم ہی پہلا ہے چلے بھی نقصان تو دس ان شرط لیا بتا نہ عمل ہو گیا یہ تو بڑو پکڑا اللہ تعالیٰ تو خطاب کرے قرآن میں ڳالهائي تو پهرين پهرين قرآن ۾ اللہ جي رسول سان ڳالهايو آهي نا، پوءِ اسان کي پيغام پهچايو آهي نا، هاڻي اللہ جي رسول کي ورن جي لاءِ نشرت